ให้เต็มความสามารถของใครของเราเราก็ให้พากันพิจารณาเห็นโทษของกิเลสกิเลสนี่พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารต้องพิจารณามันเห็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วก็มันจะไม่ได้ประมาทจะไม่ได้เลี้ยงกิเลสเอาไว้จะได้ภาคเพียรพยายามขจัดกิเลสนั้นออกไปจากจิตใจถ้าใครไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชื่อว่าผู้ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็แล้วกันมันจะมีอะไรแล้วเรื่องศาสนานะพระพุทธเจ้าก็สอนให้คนละกิเลสอย่างนี้นะพวกกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่นี่เมื่อบุคคลไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วจะไปละมันได้อย่างไรในเมื่อพอใจกับมันอยู่เนี่ย นี่นะเป็นข้อสำคัญนะให้พากันมีสติระลึกไว้เสมอไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชมันต้องเห็นโทษของกิเลสอย่างนี้เหมือนกันคฤหัสถ์ก็เห็นโทษของกิเลสอันมันจะทำให้ไปทำบาป5ประการนั้นบรรพชิตก็เห็นโทษของกิเลสอันจะเป็นเหตุให้ไปล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนสมาทานมาแล้วเป็นสามเณรก็มีกิเลสสำหรับให้สามเณรล่วงศีล10ข้อหรือเสขิยวัตร75ข้อนั้นนะ เป็นพระก็มันก็มีกิเลสที่จะบันดาลให้ล่วงสิกขาบท227นั่นแล้วกับเด็ดตะเล็ดออกไปอีกหมู่นั้นนะมันกิเลสนี่มันเมื่อบุคคลใดไม่เพียรพยายามละแล้วมันก็เป็นเหตุให้ล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอันว่าผู้นั้นก็จะมีบาปติดตัวไปทั้งอยู่ในปัจจุบันก็ดีละโลกนี้แล้วไปก็ดีก็มีบาปติดตัวไปเมื่อผู้ใดมีบาปติดตัวไปแล้วบาปมันก็นำไปสู่ทุกข์เป็นธรรมดาต้องให้กลัวต่อทุกข์ภัยในนรกอบายภูมิคนเรานะถ้าไม่กลัวต่อนรกอบายภูมิแล้วละชั่วทำดีไม่ได้เลยนี่แหละให้รู้จักความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็มุ่งหวังอย่างว่านี่จริงๆดังนั้นเราจะไปเข้าใจไปอย่างอื่นไอ้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนานี่นะสอนให้ละความชั่วแล้วก็ให้ทำความดีให้ฝึกจิตใจชำระจิตใจที่กิเลสหุ้มห่ออยู่เนี่ยให้กิเลสมันระงับไปให้จิตใจมันผ่องใสขึ้นมาไอ้ความมุ่งหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนามันก็มีอย่างนี้ดังนั้นเราไม่ต้องพูดกันให้เยินเยอะไปเลยไม่ยอมรับรู้คำสอนโดยย่ออย่างว่านี้แล้วก็เท่ากับว่าไม่รับรู้เรื่องราวของพุทธศาสนาแน่นอนเลย มันเป็นอย่างนั้นผู้ใดรับรู้คำสอนโดยย่ออย่างนี้แล้วก็นึกว่าเห็นตามทีเดียวเป็นความจริงได้เพราะว่าคนเราจะมีทุกข์อยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะสะสมกองกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วไปทำความชั่วด้วยกายวาจาใจกรรมชั่วมันก็เลยหน่วงเหนี่ยวให้เป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้พ้นจากนรกมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่แหละจัดเข้าในจำพวกอบายภูมิทั้งสี่ซึ่งคนเรานั้นมองเห็นได้ด้วยตาหนังเลยอย่าไปเข้าใจว่านรกไม่มีถ้านรกไม่มีเปรตไม่มีสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีไอ้นี่มันจำพวกทุกขติภูมินะภูมิเป็นที่ไปสู่ทุกข์พูดง่ายๆนั่นแหละให้เข้าใจให้มันชัดถ้าสัตว์เดรัจฉานไม่มีนสัตว์นรกก็ไม่มีนี่ขอย้ำอีกทีเลยมันสายเดียวกันสัตว์เดรัจฉานน่ะมันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างพิจารณาดูก็แล้วกันนี่มันเป็นทุกข์อ่อนๆนะนี่นะในสี่ภูมินั้นนะเป็นทุกข์อย่างอ่อนนะก็ยังขนาดนี้แล้วนะสัตว์เดรัจฉานน่ะมนุษย์เลี้ยงไว้แล้วมนุษย์ก็เอาไปฆ่าขายเลี้ยงกันอยู่ในโลกอันนี้สมัยทุกวันนี้มันยิ่งวิทยาศาสตร์มันยิ่งเจริญเขาสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์ขึ้นเช่นอย่างว่าจับไก่ทั้งตัวนี่โยนเข้าไปในช่องนั้นแล้วเวลาออกมาเป็นไก่กระป๋องออกมาเลยหรือสุดแล้วแต่จะเขาจะให้เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นออกมาเนี่ยว่าอาหารสำเร็จรูปกินได้เลยได้อย่างนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นไหมถามตัวเองดูแน่นอนนะทุกคนพอแต่นึกอย่างนี้มันชักจะขนลุกแล้วอ่ะเป็นความจริงนี่ตายวันละหมื่นละแสนละล้านนู่นคิดทั่วโลกนี่แล้ววันละหลายล้านตัวแล้วทีนี้มนุษย์เราอ่ะมีกฎหมายคุ้มครองนั่นไม่ได้จับไปฆ่ามาเป็นอาหารเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าใครจะเกิดอยู่ในโลกชีพใดก็ตามมนุษย์มันมีปัญญาฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานเทียบกันไม่ได้เลยเหตุนั้นถึงได้ตรากฎหมายไว้คุ้มครองใครจะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรพิจารณาดูตัวของเราทุกคนนะเราพ้นจากทุกขติภูมินั้นมาแล้วนะจึงได้เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ไม่มีบาปกรรมเวรอันชั่วร้ายนักหนาติดตามมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้วิบัติไม่สมประกอบเหมือนอย่างคนบางพวกบางคนบางคนน่ะถึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเศษบาปยังไม่หมดมันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี่ให้ไม่สมบูรณ์นะเราก็คงจะเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอคนตาบอดหูหนวก นั่งอยู่ถนนสี่แพ่งบอกนั่งอยู่ในตลาดที่คนเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็ยกขันไว้อย่างนั้นแหละให้เขามีจิตเมตตาเขาก็โยนเงินเหรียญบาทเหรียญ50อะไรลงในขันนั้นให้อย่างนั้นเนี่ยใครไม่มีเมตตาก็เดินผ่านไปเนี่ยเรียกว่าเศษบาปมันยังไม่หมดมันยังเหลืออยู่เมื่อพ้นจากอบายภูมินั่นมาแล้วเศษบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนยังไม่หมดมันยังติดตามมาตกแต่งอวัยวะร่างกายไม่ให้สมบูรณ์เหมือนยังคนธรรมดาทั่วไปนี่ให้ประกันเห็นโทษของบาปที่ร้ายกาจแท้ๆก็มันมาทำให้เป็นใบเป็นบ้านี่เป็นใบเป็นบ้าด้วยเป็นใบเนี่ยหมายความว่าพูดไม่ชัดถ้อยชัดคำพูดรัวๆแล้วก็สติสลึมสลือระลึกได้บ้างไม่ได้บ้างเขาเรียกว่าคนเป็นใบเป็นบ้านั่นเรียกว่าแรงกว่าเป็นใบวันนี้ดุร้ายด้วยเป็นบ้าใครขวางหน้าไม่ได้ทำลายเลยอะไรขวางไม่ได้อันมูนี้อย่าไปเมินเฉยนะเราไปเห็นเขาแล้วนะต้องเอามาคิดนี่แหละผลของบาปกรรมผลของการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันติดตามมาตกแต่งให้ถึงกับเกิดมาเป็นคนมันก็ตามมาแม้เราถ้าหากว่าไปทุบไปตีบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดหรือถึงล้มถึงตายหรือว่าตีมันเสียองค์ะแขนหักขาหักอะไรหมดนี่นะนั่นแหละกรรมนั้นมันก็จะติดตามมาสนองเอาทำให้มีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์ขาด้วนมาแต่กำเนิดบ้างแขนด้วนบ้างโมนี่แต่ชาติก่อนได้ไปตัดขาวัวควายบกตัดขากบขาเขียดอะไรโมนี่นะเหตุฉะนั้นน่ะเมื่อเศษบาปอันนั้นยังไม่หมดมันยังตามมาตกแต่งให้มีขาไม่ครบถ้วนมีแขนไม่ครบถ้วนมันลงเป็นใบเป็นบ้าแล้วก็หมดหนทางที่จะทำความดีโดยประการทั้งปวงเลยคนที่มีอวัยวะร่างกายบางส่วนไม่สมบูรณ์มันก็ยังพอทำบุญได้อยู่นะเห็นเขาทำบุญมันก็ยังคิดทำบุญกับเขาได้อยู่บ้างแต่คนเป็นบ้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำความดีไม่ได้เลยโทษอะไรล่ะก็โทษดื่มสุรายาเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุนี่แหละเศษบาปอันเกิดจากการดื่มเหล้าเมาสุราเป็นต้นเหล่านั้นยังไม่หมดพ้นจากนรกจากเปรตจากอสุรกายจากนิรชานมาแล้วมาเกิดเป็นคนบาปกรรมนั้นก็ติดตามมาตกแต่งให้เป็นใบเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดา อันโมนี่นะคนส่วนมากเมื่อเห็นเขาเป็นบ้าอย่างนั้นแล้วก็นึกสนุกไปซ้ำเลยหัวเราะแทนที่จะองธรรมสังเวชลงในใจนี่เนาะโทษแห่งการดื่มของมึนเมาโทษแห่งการใส่เสน่ห์เล่ห์คนทำให้คนอื่นไม่มีสติ เผลอตัวไปทำไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกรรมนั้นเลยตามมาสนองเอาถ้าหากว่าเราไปส่องเสพของมึนเมาหรือไปใส่เสน่ห์เล่ห์กลคนอื่นเข้าไปในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็จะได้รับผลอย่างนี้แหละนี่ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างนะมันก็จะได้น้อมเข้ามาเตือนตนอย่างนี้เมื่อมันเตือนตนได้อย่างนี้มันก็เว้นจากของเสพติดได้เลยแบบนี้ผู้นั้นจะไม่ยินดีพอใจเลยก็มันจะทำให้ตนเป็นบ้าในชาติต่อไปกลัวสิเห็นคนเป็นบ้าแล้วมันไม่มีดีอะไรเลยทำความดีอะไรก็ไม่ได้เลยหมายความว่าถ้ามันไม่หายนะเกิดมาทั้งชาตินั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหมายความว่าไม่มีโอกาสทำกุศลคุณงามความดีอะไรเลยท่านจึงเรียกว่าเป็นโมฆะนั่นเองชีวิตนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้อย่างเช่นบุคคลไปชอบประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นหมดนี้นะเมื่อเห็นคนกระเทยเข้าไปแล้วมันก็ควรจะนึกเข้ามาสอนตนของตนนะหรือควรจะกำหนดรู้ก่อนว่าบุคคลจำพวกเป็นกระเทยเพราะมันประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมมาแต่ก่อนแม้ตนเองในชาตินี้ถ้าว่าตนไปเล่นชู้กับเมียกับผัวคนอื่นเข้าไปเราก็จะต้องได้เสวยวิบากกรรมอย่างนี้แหละเกิดไปชาติใดบางทีบุรุษเพศนะกรรมอันนี้นะมันก็บันดาลให้เกิดเป็นสตรีเพศไปได้พูดง่ายๆว่าผู้ชายกลับกลายเกิดเป็นเพศผู้หญิงได้แล้วก็เป็นกระเทยซ้ำด้วยอย่างนี้แหละกรรมมันแต่งให้เป็นผู้หญิงอย่างนี้นะอุตริอยากเป็นผู้ชายเอาแต่งตัวเป็นผู้ชายขึ้นมาสมัยปัจจุบันนี้เขามันยังมีวิชาตกแต่งเพศอย่างว่านี่ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้ต้องการนะมันทำได้เลยนะทุกวันเนี้ยอย่างนี้เนี่ย ถึงทำได้ก็ไม่ดีอันนี้ต้องพิจารณาดูอย่างนี้ธรรมดาผู้ปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี่นะอย่างไปเห็นคนตายแต่ยังเล็กยังน้อยหรือตายแต่ยังหนุ่มยังสาวด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนที่ท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมกรรมตัดร้อนนั่นนะก็นึกเข้ามาสอนตนเข้าไปว่านี่โทษของปานาติบาตไปทำลายชีวิตสัตว์ให้ตายบางคนก็ไปเอาลูกนกนะมาปิ้งกินอย่างนี้แหละหรือว่าเอาลูกสัตว์อื่นๆเอาไข่เต่าบ้างไข่ตะกรวดบ้างสุดแล้วแต่มันเจอไข่อะไรเอาเลยเจอลูกเนาะอ่อนๆมันก็เอาลูกอ่อนๆมาหมกไฟกินไอ้อย่างนี้นะบางคนก็เลยตายมาแต่ในท้องนุ่นนั่นแหละโทษที่มันไปจับลูกสัตว์อ่อนๆนั่นมาปิ้งกินบางคนก็เห็นไปเห็นรังนกลูกนกมันกำลังอยู่ในรังบินยังไม่ได้เอาจับเอามาปิ้งกินหมูเนี่ยแล้ว กรรมเวรนั้นมันก็ติดตามมาสนองเราพอเกิดมาไม่ทันเจริญไว้อะไรเลยพอคว่ำพอคานพอเดินได้ตายแล้วบางคนก็ไปทำหลายสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้เป็นแผลเวอะวะให้มันกระดูกมันหักหรืออะไรหมดเนี่ยนั่นแหละกรรมหมดนั่นแหละมันมาติดตามคนเรานะบันดาลให้ตกต้นไม้ขาหักควยชนขาหักอะไรหมดนี่มันก็กรรมเวรนั้นที่ไปทำสัตว์ให้เจ็บปวดทุกขเวทนาเสียองค์ฆ่าไปนั่นหมู่นี้แหละมันตามมาสนองเอาดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อไปเห็นสัตว์ทั้งหลายนั้นกำลังเสวยวิบากกรรมของตนอยู่อย่างนั้นมันก็คิดเข้ามาสอนตัวเองเข้าไปให้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ได้อย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาสอนกันนะคำว่าสอนให้ละความชั่วก็ชี้เหตุชี้ผลให้ฟังอย่างนี้เลยว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรถ้าหากว่ายังมองไม่เห็นเบื้องหน้านั้นโลกหน้านั้นเราก็สังเกตเอาโลกปัจจุบันนี้ก็ได้ผลของบาปกรรมมันแสดงให้เห็นตอบด้วยตาหนังนี่นะไม่จำเป็นต้องใช้ตาปัญญาอะไรเลยมันก็เห็นได้ชัดชัดเนี่ยที่พระศาสดาทรงสอนให้คนเราเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนั้นก็เริ่มให้มองเห็นทุกข์อันเกิดจากผลแห่งบาปกรรมที่บุคคลกระทำออกมาเนี่ยนี่แหละให้เห็นทุกข์อันนี้ก่อนถ้ายังมองไม่เห็นทุกข์ในนรกนั้นก็เห็นทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานเห็นทุกข์ของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์อย่างว่าเนี่ยถ้าว่าทุกข์ของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เบากว่านั้นออกมาเอาเกิดมาในโลกนี้มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ไม่มีสติปัญญาหาเงินหาทองอะไรก็ไม่ได้เลยกลายเป็นคนจนบัดนี้เป็นกรรมกรไปหารับจ้างกับคนที่เขามีบุญเขาร่ำรวยได้เงินทองมาเลี้ยงชีพไปวันวันแสนยากแสนลำบากนี่เรียกว่าทุกข์ของบุคคลผู้ประมาทแต่ในชาติหนหลังไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนเลยไม่มีปัญญาที่จะทำบุญกุศลความดีอะไรได้ถึงทำดีได้ก็ทำได้นิดๆหน่อยๆพอให้บุญกุศลนั้นได้นำมาให้เกิดเป็นคนเท่านั้นเองแต่ไม่ให้มีสติปัญญาอะไรเลยนี่ความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้นะมันนี่บุคคลผู้มีบุญกุศลได้ทำมาแต่ก่อนบุญกุศลก็ตามตกแต่งให้เกิดมีรูปร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญาหาเงินหาทองอะไรก็ได้ตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาได้อย่างดีมีบ้านช่องห้องหับอยู่อย่างโอโถงมีบริษัทบริวารห้อมล้อมมีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังไปไกลอะไรหมดนี้นะนี่ก็แสดงถึงผลบุญที่เขาผู้นั้นได้ทำมาแต่ก่อนให้คนทั้งหลายได้มองเห็นผู้มีปัญญาเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็มาเตือนตนเข้าไปที่เรายากจนขนแค้นในชาตินี้เพราะเราไม่ได้ทำความดีไว้มากแต่ในชาติก่อน เหตุฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้มันจึงไม่ร่ำรวยเหมือนอย่างท่านเหล่านั้นเอาละตอนนี้ไปเราจะไม่ประมาทจะเพียรพยายามละกรรมมันชั่วแล้วจะเพียรพยายามทำแต่กรรมอันดีใส่ตัวเองไว้แม้จะอดอยากปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่บ้างก็อดเอาทนเอาว่าแต่ขอให้ตัวเองนี่ได้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในชีวิตนี้ก็เอาแล้วถึงแม้จะไปทำชั่วมันก็ไม่รวยหรอกคนมีบุญน้อยนะนั่นต้องสอนตนเข้ามาอย่างนั้นไปทำชั่วเท่าไรบาปกรรมมากเข้าเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์หลายตายไปไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็หากินไม่พอปากพอท้องคนไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรไว้นะดูแต่พวกสัตว์เดรัจฉานก็แล้วกันเนี่ยเช่นสุนัขอย่างเงี้ยสุนัขบางตัวนั้นเจ้าของเกลียดชังมากขับไล่ใส่ส่งนี้ก็ต้องเที่ยวเล่ร่อนไปหากินเศษกินเดนแต่ละวันนั้นไม่ค่อยอิ่มท้องแล้ว ทีนี้สุนัขบางตัวนะเจ้าของรักมากนั่งก็เอานั่งด้วยนอนก็เอานอนด้วยฝรั่งมันชอบหลายคนไทยก็เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้นั่นเองอาหารก็ให้กินแต่อาหารดีๆนุ่นนอนก็ให้ได้นอนที่ดีๆลองคิดดูสิทำไมล่ะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันถึงแตกต่างกันอย่างนั้นนั่นแหละบุญกรรมบาปกรรมมันตกแต่งให้มันอำนวยผลให้ต้องเอามาสอนตนขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะแม้จะไปอยู่กับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังพลอยได้รับความสุขอยู่ตาบ้างนะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีบุญนะติดตัวไปเลยนั่นนะหมายความว่าบุญนั้นมันไม่พอที่จะให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก่อนมันก็จึงได้ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก่อนแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีความสุขเหนือสัตว์ที่ไม่มีบุญขึ้นชื่อว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลและมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะยกอดีตนิทานมาเล่าสู่กันฟังมันก็เยอะแยะเลยสัตว์ที่มีบุญสุนัขมีบุญแมวมีบุญอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าบาปมีหรือไม่หนออย่างนี้นะก็อย่าไปเพ่งไปในอดีตอนาคตหรือไปในโลกอื่นให้เพ่งดูโลกปัจจุบันนี่แหละอยากรู้จักว่าบาปมีหรือไม่หนออย่างนี้นะบุญมีหรือไม่หนออย่างนี้ก็ดูในปัจจุบันนี่แหละ ดูด้วยตาหนังนี่ก็มองเห็นได้เลย เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท ก็ของมันมีจริงอยู่ เห็นประจักษ์ด้วยพยานอยู่แล้วนี่เราเกิดมาในชาตินี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนเรานั้นเห็นโทษของกิเลสก็ไม่ใช่อื่นไกลแหละที่มันทำให้คนเราทำบาปกรรมมันชั่วร้ายดังกล่าวมานั้นก็ความโลภความโกรธความหลงนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อบุคคลสะสมกิเลสสามกองนี่ให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วก็เมื่อก็ต้องใช้กายวาจาไปประพฤติทุจริตมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละฆ่าสัตว์บ้างทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้เสียองค์ะดังกล่าวมานั่นเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านี้มันจึงติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้บุคคล มีอาการต่างๆกันอย่างดังกล่าวมานี่เราต้องพิจารณาเห็นโทษอันบุคคลผู้ไม่มีความรู้ไม่มีความฉลาดเป็นคนหลงคนเมาอยู่นั้นก็แต่ชาติก่อนมันไม่สนใจในการเรียนวิชาความรู้ไม่ว่าทางคดีโลกหรือคดีธรรมไม่สนเลยทำไมแล้วมันจึงได้เกิดมาเป็นคนเขาก็ได้ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานบ้างนั่นแหละอานิสงส์แห่งการให้การบริจาคทานนั่นแหละมันทำให้มาเกิดเป็นคนนี่นะแต่ว่ากลัวจะเกิดมาเป็นคนได้มันต้องไปเสวยวิบากกรรมชั่วที่ตัวทำนั่นนะจนหมดแล้วนะบุญที่ทำได้ให้ข้าวน้ำเป็นทานนะมันจึงนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนได้แต่เมื่อเกิดเป็นคนมาแล้วก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยคนเช่นนั้นแหละเมื่อบังเอิญได้ไปคบกับคนพาลเข้าวันนี้คนพาลเขาก็แนะนำไปทำกรรมชั่วแล้ววันนี้นะไปฆ่าสัตว์ปั้งไปลักทรัพย์เขาไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของคนอื่นมาเลี้ยงชีพวันนี้นะเขาก็ชักชวนไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมถ้าไปคบกับคนเจ้าชู้นะถ้าไปคบกับคนพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้ออย่างนั้นเขาก็ชักจูงให้พูดความชั่วไปอย่างที่ว่านั้นถ้าไปคบกับนักขอทองแดงชอบดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเขาก็ชักจูงให้ไปต้องเสพของเสพติดเหล่านั้นเลยทำความดีอะไรไม่ได้เลยวันนี้นี่นะเราเห็นกันอยู่ดาดตื่นไม่ใช่เหรอถึงสมกับพุทธภาษิตที่ว่ายังเวเซวสิตาดีโซแปลว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้น คบคนพาลพาลก็พาไปทำผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปทำความดีคบคนอัปปรีจันไรก็ทำให้ชีวิตบรรลัยไปอันนี้ไม่มีผิดเลยเนี่ยพูดถึงคนผู้ประมาทไม่ได้ทำความดีให้ครบวงจรทำแต่เพียงบางแง่บางมุมเฉยๆนะมันก็ผลบุญนะมันก็มาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมาแค่นั้นเนี่ยแล้วหนำไม่ซ้ำก็ไปทำกรรมมันชั่วลงไปชีวิตก็ตกต่ำลงไปอีกอย่างนั้นแต่บางคนก็โชคดีว่าบังเอิญได้ไปคบกับผู้มีปัญญาผู้เป็นนักปราชญ์เข้าไปนักปราชญ์ก็เลยชักชวนให้ทำความดีไปก็เลยกลายเป็นคนดีขึ้นแบบนี้นะเป็นคนมีสติปัญญาขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแล้วก็ได้เว้นจากบาปกรรมมันชั่วต่างๆมูนั่นได้นี่ชีวิตก็เจริญขึ้นยกตัวอย่างเช่นท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ดีท่านพระสารีบุตรก็ดีและท่านอื่นๆก็ดีได้คบหาสมาคมกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นพระโพธิสัตว์ชักจูงให้ละชั่วทำดีตามท่านเหล่านั้นก็สั่งสมบุญกุศลใส่ตนมาเรื่อยสิ่งใดเป็นบาปกรรมก็เพียรละมาเรื่อยๆอย่างนี้ อ้าวท่านพระมหาโมคคัลลาแหละน่าแหละทำไมจึงถูกโจรมันฆ่าเอาถ้าหากว่าได้คบกับนักปราชญ์แล้วท่านสอนให้ละความชั่วแล้วทำไมกรรมชั่วนั้นจึงตามมาสนองอยู่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาถามอย่างนี้ก็ได้ข้อนี้เข้าใจว่าตอนที่ทำมาถูกคาดนั้นคงจะยังไม่ได้พบพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์ตอนนั้นยังมืดมนอนธการอยู่จึงได้ตกเป็นทาสของตัณหาเชื่อคำภรรยาภรรยายุให้เอาแม่ตาบอดไปฆ่าเสียหรือเชื่อภรรยาก็จึงได้เอาแม่ไปทุบไปตีเอาแต่ก็ยังไม่ตายทันทีเข้าใจว่าคงมาตายที่บ้านเนี่ยพอทุบตีแม่อย่างรุนแรงแล้ววันนี้สำนึกได้พอแม่ถูกทุบตีเท่าไหร่ก็ยังบอกลูกว่าลูกเอ้ยหนีไปเถิดไอ้แม่นี่แก่แล้วแหละตายไม่เป็นไรหรอกพอแม่พูดเท่านั้นใจก็อ่อนลงจึงได้หยุดตีนี่ในตำราท่านกล่าวไว้จึงได้พาเอาแม่กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเข้าใจว่าแม่ก็คงทนพิษบาดเจ็บไม่ได้หรอกก็คงมรณภาพไปนั่นแหละบาปกรรมนั้นจึงได้ตามสนองแต่วัฏสงสารนี่มันยืดยาวนานเมื่อพ้นจากอเวจีมานรกมาแล้วมาเกิดเป็นคนได้มาคบพระโพธิสัตว์เข้าพระโพธิสัตว์ท่านชักจูงให้ทำความดีเข้าไปก็เลยได้สั่งสมบุญกุศลมาโดยลำดับแต่ว่าบาปกรรมอันนั้นมันหนักมากมันก็ยังตามสนองอยู่นั่นเนี่ย แม้จะสร้างบุญกุศลมามากอย่างไรเมื่อมันอายุของบาปกรรมยังไม่หมดมันก็ตามสนองมาอยู่อย่างนั้นจนว่าได้มาบวชได้ละกิเลสขาดจากสันดานเป็นได้อัครสาวกเบื้องซ้ายอย่างนี้กรรมเวรนั้นมันก็ยังตามมาสนองอยู่เราพิจารณาดูอย่าไปอ่านเปล่าๆอ่านประวัติของพระสาวกทั้งหลายก็ดีอ่านแล้วต้องน้อมเข้ามาคิดมาวิจารณ์มันจะได้เห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วเหล่านั้นจะได้อธิษฐานใจเว้นไปเลยไม่ทำมันอันนี้แหละคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้ได้จริงๆเริ่มต้นตั้งแต่พ้นจากนรกอบายภูมินี่ไปผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็อย่าไปก้าวกระโดดไปเกินกำลังของตัวเองบางคนพอมาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนาเนี่ยต้องการอยากให้สำเร็จมรรคผลไปโดยเร็วๆขมักขม้นทำความเพียรเอาหามรุ่งหามค่ำเข้าไปทีนี้เมื่อมันไม่สำเร็จตามเป้าหมายเลยท้อใจเลยท้อใจก็เลยมานึกว่าเอ๊ะตนคงไม่มีวาสนาแล้วในชาตินี้นะคงไม่มีวาสนาจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรแล้วถ้าเป็นนักบวชก็เราต้องศึกออกไปสร้างบุญบารมีใหม่เรา บวชอยู่นี่เรามุ่งหวังว่าจะให้ได้มรรคได้ผลในชาตินี้แล้วทำยังไงมันก็ไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ศึกไปสร้างบุญบารมีเอาดีกว่าก็ศึกไปบางคนเป็นอย่างนั้นก็มีเรื่องมันนะก็มันเดินผิดทางนี่มันถึงได้เป็นอย่างนั้นนะมันผิดทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนะเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ได้ผลนะถ้าผู้ปฏิบัติไม่ผิดทางแล้วอย่างนี้มารักษาจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นกลางไปอย่าไปเพ่งไปเรื่องมรรคเรื่องผลเพ่งไปได้ก็ไม่ได้นะเอาเราจะให้ได้มรรคผลในคืนนี้แหละอย่างนี้นะลองเพ่งไปดูไม่มีทางหรอกมันจะได้เพราะมันไม่ถูกไม่ถูกทางเรื่องมันนะที่มันจะได้นั่นนะก็มาปรับปรุงจิตใจให้ลงให้เป็นกลางลงไปอย่าให้มันเอียงไปข้างรักข้างชังอย่าให้มันเอียงไปข้างหลงข้างเมานี่ให้มาพยายามทำใจสงบให้เป็นกลางลงไปอาศัยความเป็นกลางนั่นแหละวันนี้เจริญปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ให้มันพิสดารกว้างขวางให้มันละเอียดละออไปพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่มาตกแต่งร่างกายเหล่านี้เหมือนอย่างที่บรรยายให้ฟังมานั่นแหละล้วนแต่บรรยายเรื่องเหตุปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายนี้สู่กันฟังทั้งนั้นเลยก็เมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายให้ไม่เหมือนกันอย่างว่านี้แล้วบัดนี้ก็มาพิสูจน์ตัวเองเข้าไปว่าบาปนั้นตนละแล้วหรือยังบัดนี้นั่นว่าถ้าละแล้วตนก็ยืนยันได้ว่าตนละมาแล้วถ้ายังไม่ได้ละอย่างนี้เราก็ต้องอธิษฐานใจละปัจจุบันนั่นแหละเลยต่อไปเราจะไม่ทำบาปอย่างนั้นเด็ดขาดเลยอย่างนี้บุญล่ะตนได้ทำมาอย่างไรบ้างได้ให้ทานมาไหมให้ได้รักษาศีลไหมศีลเนี่ยสงสัยว่าจะได้รักษาบ้างไม่รักษาบ้างนะเอาถ้าอย่างนั้นมันก็จะพ้นทุกข์จะถึงนิพพานได้ยังไงก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปสิถ้าอยากบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้ารู้ว่าศีลตนรักษามาด้วยดีอยู่อย่างนั้นก็นับว่าดีแล้วสมาธิล่ะบัดนี้ได้แค่ไหนสมาธิได้บรรลุฌานไหมไม่ได้ได้อัปปนาสมาธิไหมยังไม่ได้เลยได้อุปจารสมาธิหรือไม่นี่คงพอได้อยู่อุปจารสมาธิคือว่าจิตสงบลงไปใกล้ๆเฉียดเข้าไปหาฌานไอ้อย่างนี้มันก็ยังไม่เพียงพอสมาธิขั้นนี้ก็ดีมันต้องให้ได้ถึงอัปปนาสมาธิเมื่อถึงอัปปนาสมาธิแล้วเจริญปัญญาเนี่ยปัญญาก็ละเอียดมากบัดนี้แหลมคมมากปัญญาที่เกิดจากอัปปนาสมาธินี่เนี่ยมันสามารถตัดกิเลสขาดจากสันดานได้นี่มันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้นะการทำความดีการสร้างบุญกุศลอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้านะเพียงแค่ทำใจสงบละเอียดถึงอัปปนาเท่านั้นก็ยังหลุดพ้นไปไม่ได้ต่อมาได้มาเจริญปัญญาเรื่อยไปโดยลำดับไปทำปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปเต็ม ที่แล้วนั่นที่ท่านเรียกว่ามัคคะสมังคีนั่นศีลก็คือดวงจิตที่บริสุทธิ์จากบาปโทษนั่นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นสมาธิก็คือจิตที่บริสุทธิ์จากนิวรณ์ห้านั่นปัญญาก็คือจิตที่มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมนั่นปัญญาเนี่ยเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าทุกข์มีจริงเห็นว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆเห็นว่าเมื่อดับตัณหาได้แล้วทุกข์ก็ดับไปจริงๆเห็นว่าทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆผู้ใดเห็นอย่างนี้นะผู้นั้นชื่อว่ามีปัญญาเห็นสุดท้ายก็เห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพไม่วิตกวิจารต่อไปเพราะเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วนี่จะไปวิตกกันไปทำไมวันนี้ก็มีปรงวางลงไว้ตามสภาพของมันนี่แหละจิตใจจะเป็นกลางลงได้นะเป็นกลางประกอบไปด้วยปัญญาญาณนะไม่ใช่กลางธรรมดาผู้ใดบำเพ็ญจิตตภาวนามาอย่างนี้นะนี่แหละจะเป็นทางบรรลุมรรคผลพระนิพพานได้โดยแท้จริงดังแสดงมา